tam Satsın öne ''Bir demir daha atmak ister misin?'' diye seslendi. Yardımcısı başını salladı. Demir salındıktan sonra da köprüye çıktı. ''Bu demir fırtınada falan da tutar Tom. Teknenin sallanması önemli değil. Bu akıntıda yerimizden kıpırdamayız nasıl olsa.'' ''Fırtına ne zaman patlar?'' Adam gökyüzüne baktı. ''İkiden sonra.'' ''Sandalı indir.'' dedi Tom. ''Bana takma motor için yedek bir bidon benzin de ver. Bir an önce işe başlamalıyız. Yanına kimi alıyorsun?'' ''Yalnızca Ara ile Willy'yi. Hızlı gitmek istiyorum.'' Sandalda üçü de makineli tüfeklerini yağmurluklarıyla sarmışlardı. Thompson, makinelilerinin koyun postundan kılıflarını, terzi olmayan Ara kesip dikmişti. Tam saatinde postun iç tarafına hafif fenol kokan koruyucu bir yağ sürmüştü. Silahlar posttan beşikler içinde durduğundan, bu beşikler de köprünün altında asılı oldukları yerde sallandığından, Basklı onlara küçük çocuklar demek olan Nino adını vermişti. Tam Satsın yardımcısına, ''Bize bir şişe su ver.'' dedi. Antonio geniş ağızlı, ağır ve soğuk şişeyi getirip Willy'e uzattı. Willy de sandalın ön tarafına yerleştirdi. Motorlu sandalı yönetmeyi pek seven Ara, kıç da motorun başındaydı. Thomas Hudson ortada, Willy ise önde çömelmiş oturuyorlardı. Ara, motoru dosdoğru adaya çevirirken, Thomas Hudson da kara üzerinde biriken bulutları gözetliyordu. Sığ bir yere geldiklerinde Thomas Hudson kumda istiridyelerin oluşturduğu tümsekleri gördü. Ara eğilip, ''Kıyıya bakmak ister misin Tom?'' diye seslendi. ''Yağmurdan önce bir baksak iyi olur.'' Sandalı kumsala süren Ara son anda motoru kesti. Sandal kumsala bindirdi. ''Karadayız yine.'' dedi Willy. ''Neydi buranın adı?'' ''Anton.'' ''Anton Grande, Anton Chico ya da Anton El Cabron falan değil mi?'' ''Anton yalnızca. Sen doğuya doğru gideceksin. Seni oradan alırız. Ben şuraya acele bir göz atacağım. Arada sandalı bir sonraki burnun orada bırakıp oralarını araştıracak. Ben onu sandalla aldıktan sonra gelip seni alacağım.'' Willy yağmurluğa sarılı Ninos'unu omzuna atmıştı. ''Alman bulursam öldürebilir miyim?'' ''Albay biri dışında hepsini öldürün.'' dedi. ''Aklı başında birini canlı ele geçirmeye çalış. Ateşe başlamadan sınava çekerim hepsini. Bir de kendini çeksen iyi olur.'' ''Benim zekam sıfıra yakın. Yoksa burada ne işim vardı?'' diye Willy yola düştü. Yüzünü buruşturarak yürüyor, kumsalı ve ilerisini ancak usta bir insanın yapabileceği gibi inceliyordu. Tam Satsın Ara'ya İspanyolca olarak ne yapacaklarını söyledikten sonra sandalı suya itti. Kendisi de silahını kolunun altına sıkıştırıp çıplak ayaklarının altında kumları hissederek kıyı boyunca yürümeye başladı. Sandal az ileride küçük burnu dönüyordu. Kıyıya çıktığı için sevinçliydi. Mümkün olduğu kadar hızlı yürüyerek kıyıyı kolaçan etti. Kumsal çok güzeldi. Daha önce denizdeyken hissettiği o huzursuzluğu da kaybolmuştu artık. ''Bu sabah pek korkuluydum.'' diye düşündü. ''Belki de denizin sakinliğinden. İleride bulutlar hala kümeleniyordu. Ancak fırtına başlamamıştı daha. Kızgın güneşin altında kum sinekleriyle sivrisinekler de yoktu. Az ileride uzun, bembeyaz bir balıkçıl sığ suda durmuş, başı, boynu ve gagası suya dalmaya hazır bekliyordu. Ara sandalla yanından geçtiğinde korkup havalanmamıştı. ''Burada bir şey olmadığına eminim ama yine de dikkatle aramak gerek.'' diye düşündü. ''Bugün rüzgar olmadığından arkalarından gitmemekle bir şey kaybetmeyiz. Ayrıca onları geride bırakıp gitmek de cinayet olur. Neden onlar hakkında başka bir şey bilmiyorum sanki? Benim suçum bu. Gidip yaptıkları kulübeye ve izlere bakmalıydım. Willy ile Ara'yı sorguya çektim. İkisi de işlerini iyi bilirler. Doğru, ama yine de ben kendim gidip bakmalıydım. Onlarla karşılaşmaktan duyduğum tiksinti yüzünden, diye düşündü. Görevim onları yakalamak. Ben de bunu istiyorum ve yakalayacağım da. Ama onlar hakkında sanki hepimiz idamlıklar hücresindeymişiz gibi bir duygu var içimde. İdamlıklar hücresindekiler birbirlerinden nefret ederler mi? Deli olmadıkça birbirlerinden nefret etmelerini hiç aklım kesmez doğrusu. Tam o anda balıkçıl havalanıp kumsalın ilerisine kondu. Geniş kanatlarıyla fren yaptı, bir iki hantal adım attı ve durdu. Onu rahatsız ettiğime üzüldüm, diye düşündü Thomas Hudson. Suların çekildiği yerleri dikkatle inceliyordu. Bir kaplumbağanın iki kere bıraktığı izler dışında hiçbir ize rastlayamadı. Kaplumbağa, denize doğru uzanan ve geri dönen iki geniş iz ve yumurtladığı yerde bir çukur bırakmıştı. Yumurtaları çıkaracak zamanım yok, diye düşündü. Bulutlar kararmaya ve dağılmaya başlamıştı. Adanın bu tarafında olsalardı, yumurtaları çıkarırlardı. İleri bakınca bir burun daha olduğundan sandalı göremedi. Deniz yükseldiğinde ıslanan ve deniz suyunun katılaştırdığı kumlar üzerinde yürürken kabuklarını taşıyan çağanozlar ve kumdan suya yürüyen yengeçler gördü. Sağından, sığ olan yerden, dipteki kumlara gölgeleri vuran bir balık sürüsü geçiyordu. Çok büyük bir balığın sürüye saldıran gölgesini, sonra uzun ve soluk gri balıkların kaçıştıklarını gördü. Az sonra balıkları arkada bırakıp yine balıkçıla yaklaştı. "Benden korkup uçmadan yanından geçebilsem," diye düşündü. Kuşun yanına yaklaştığı sırada iri gözlü, küt kafalı, güneşte parlayan, hiç de güzel olmayan balıkların çoğu sudan fırladı. Thomas Hudson dönüp sürüye saldıran iri balığı seyretti. Büyük balığı göremiyordu. Sonra balık sürüsü yeniden gri bir küme oluşturarak hareket etti. Başını çevirdiğinde balıkçıl uçup gitmişti. Kuşu yeşil suların üstünde beyaz kanatlarını çırparken gördü. Önünde sarı kumsal ve burnun ucunda sıra sıra ağaçlar vardı. Bulutlar Romano'nun ardında kararıyordu. Burnu dönüp Aran'ın sandalı bıraktığı yeri bir an önce görebilmek için daha hızlı yürümeye başladı. "Burada Alman falan olamaz," diye düşündü. "Alman olsaydı böyle bir şey olmazdı." "Bilemem ama," diye düşündü sonra. "Yanılmış olsan ve yanıldığını bilmesen de olurdu bu." Burnun ucunda parlak beyaz kumlu bir yer görünce "Burada yatmak isterdim," diye düşündü. İyi bir yerdi doğrusu. O sırada uzun kumsalın ucundaki sandalı gördü. "Cehenneme kadar yolu var," diye düşündü. "Bu gece yatacağım ve şişme yatağıda güverteyi de seveceğim. Güverte olsa iyi olur. Evli sayılacak kadar uzun süredir birlikteyiz çünkü. Herhalde benimle Kaptan Köprüsü hakkında epey dedikodu çıkmıştır bile," diye düşündü. "Ona karşı iyi davranmalısın. Bütün yaptığın onun üstüne çıkmak ve üstünde durmak. Ne biçim şey bu? Bir de soğuk çay döküyorsun üstüne. Doğru değil bu. Hiç değil. Onu niçin saklıyorsun yani? Üstünde ölmek için mi? Bak, Kaptan Köprüsü bundan hoşlanır işte. Üzerinde yürü, bas ve öl. İyi davran ona. Şu anda yapacağın en iyi şey bu palavraları kesip kumsalı kontrol etmek ve sonra da gidip Ara'yı almaktır." Thomas Hudson hiçbir şey düşünmeden yalnızca gözleriyle gördüğü şeyleri tanımaya çalışarak yürüdü. Görevini iyi bilirdi ve bundan kaçmak istememişti. Oysa bugün başkası çıkabilecekken kendisi çıkmıştı karaya. Kendisi teknede kaldığında ve adamları da eli boş geldiklerinde suçluluk duyuyordu. Her yere dikkatle bakıyordu. Ama düşünmemek elinde değildi. Willy'nin olduğu taraf belki de daha sıcaktır, diye düşündü. Belki Ara bir şeyler bulmuştur. Onların yerinde olsaydım buraya gelirdim ben. İlk işe yarar yer burası. Ama burasını geçip dosdoğru devam etmiş de olabilirler. Ya da Paredon'la Cruz arasından sapmışlardır. Ama bunu yaptıklarına inanmam. Gündüzün biri mutlaka görürdü onları. Kılavuzları olsa bile geceliğinde oraya giremezlerdi. Daha ileri gittiklerini sanıyorum. Belki de Coco yakınlarında buluruz onları. Belki de burada. Aramamız gereken bir ada daha var. Onların haritaları olduğunu unutmamalıyım. Buradan kılavuz diye bir balıkçı da almış olabilirler. Kömür yakan birinin dumanını da görmedim. Yağmur başlamadan bu adayı bitireceğimize sevindim ama. Sonunu hiç mi hiç sevmiyorum. Thomas Hudson sandalı suya itip ayaklarındaki kumu yıkayarak içine atladı. Yağmurluğu içindeki silahını uzanıp alabileceği bir yere bırakıp motoru çalıştırdı. Aranın aksine dıştan takma motoru sevmezdi. Tıkanmış yakıt borularını üfleyip emmeyi, kısa devreleri ve küçük motorların öteki bütün zevklerini hatırlardı her elini sürüşünde. Ama ara motoru bir kere de çalıştırırdı. Motor çalışmadığı zamanlar bir satranç oyuncusunun zeki bir hamle karşısında kaldığında olduğu gibi bakardı motora.